بسرانی بەڕێزی ڕادیۆی دەنگ ئەو کاتەوە هەموو کاتێکتان پڕ بێ لە شادی خۆشحاڵین جارێکی دیکە لە بەرنامەکە بەیەوە گەشتینەوە بەڕێزان بەرنامەی ڕۆژێکی تر بەرنامەیەکە و تیایدا دیدار و بەدۆداچوونی ڕۆژنامەوانی لەسەر پرسەگەرمەکانی ڕۆژ دەخرێتە ڕوو بۆ ئەم ڕۆژ فەرمون گوێبیستی بەرنامەکە بن بەڵێ بەڕێزان بۆ تەوەری یەکەمی بەرنامەکەمان دەڕۆینە سەر دیدارێک لە ئێستایە وەرزی گەشت و سەیران بۆ لەمە دوا دەست پێدەکات و بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری گەرمیانیش ئامادەکاری تەواوی بۆ مەبەستە کردو هەروەک بڕێرە سبەی نێوارە بۆ مەبەستە لەسەر قەڵای شێروانە ئاهەنگێک بەڕێوە بچێت بە بۆنی هاتنی جەژنی نەورۆزەوە بەڵێ ئێمە بۆ مەبەستەی دیدارێکمان لەگەڵ بەڕێز ئەنوەر عەبدولقادر وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری گەرمیان ساز کردووە لەسەر ئامادەکاریەکانی ئەوان بۆ جەژنی نەورۆز فەرمون گوێبیستی بن کاگەنەوەرە و کاتە باش سەرەتای پرسیارەکانم لەوە دەست پێکەم کام ساڵێوەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری گەرمیان چ ئامادەکاریەکتان کردووە بۆ جەژنی نەورۆز ئەم کاتەی بیسەرانی ڕادیۆ خۆشەویستەکەتان باش وەکو نەریتێکی ساڵانە لە پێش نەورۆزە بەدەست پێکردنی ئاهەنگێکی خنجیلانەی بچووک وە بەدەستپێکی کردنەوەی مەشقەڵی ئاگری نەورۆز لەسەر قەڵای شێروانە ئەم ساڵ بەدەر لە ساڵەکانی تر بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری گەرمیان و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانیەکانی گەرمیان لەگەڵ شارەوانی کەلارە بە هەماهەنگی ئەم ئاهەنگە لە 23 لە قەڵای شێروانە ئەنجام ئەدرێ لە کاتژمێر 5:00 بۆ 6:00 ئەو مەراسیمە دەست پێکات و وەکو لیژنەکانیشمان لیژنەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی لە بازگەکان و هەروەها لە شوێنە گەشتیارەکان بە پێدانی ڕێنمایی و بە پێدانی کیسەی خۆڵ و خاشاک بۆ گەشتیارانە بۆی کە ناوچەکە بپارێزن و بەڵێ کاگەنەوەر بەس بە تەنها ئەو ئاهەنگەی کە باسی کرد لە کەلارە ئەنجام ئەدرێ واتە لە ناوچەکانی تری سەر بە گەرمیان ئەنجام نادرێ بۆ نەکەفری لە کەلارە ئەنجام ئەدرێ ئەم هەماهەنگیە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکان بە حکمی کە لە کەلارن ئەم ئاهەنگە لەسەر قەڵای شێروانە ئەکرێت و مەشەڵی ئاگرەکە شەر لەسەر قەڵای شێروانە لە کفری خانەقین شوێنەکانی تر هیچ ناکرێ بۆ نەورۆز ڕەنگە هەر کەسەکان بە شێوازێکی تر بیکەن بەڵام ئەوەی کە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئێمە لە کەلار بەو شێوەیە کەم ڕەنگە بەڕێوەبەرایەتی خۆیشان هەیان بێ بۆ خۆیان هەر شارێک و مەراسیمێکی ساڵانی خۆیان هەر ئەبێ بەڵێ کاگەنەوەر سەبارەت بە ئامادەکاریەکان بەتایبەت لەلایەنی ئەمنی لایەنەکانی دیکایە تا ئامادەکاری کراوە بۆ چالاکیەکەی سبەینی سەر قەڵای شێروانە بە حەقەت بەڵێ بە چۆن بڵێ بە هەماهەنگی لەگەڵ بۆ پاراستنی دۆخی ئەمنی شوێنەکە بڵێن ئەوە بە هەماهەنگی لەگەڵ پۆلیس و ئاسایشە بەڵێ کراوە و هەروە لەگەڵ برایانی هاتوچۆ پۆلیسی هاتوچۆ و بە هەماهەنگی لەگەڵ ئاگرکوژێنە بەڵێ ئەمانە هاوکاریان هەیە و هەموو کات لە هەر ئاهەنگێکە بووە ئەم لایەنە کەناوەکانم هێنا هاوکار و هەماهەنگ بوونە لە بەرەوپێشچوونی ئەو ئاهەنگ و مەراسیمانی کە ئەنجام ئەدرێ بەڵێ کاگەنەوەر ساڵانە ژمارەیەکی زۆر گەشتیار ڕوو لە سنووری داری گەرمیانەکەن ئێوە چ ڕێگەیەک ئەگرنە بەر بۆ نەورۆزی ئەم ساڵ بۆ پێشوازیکردن لە ئەو گەشتیارانە بەڵێ ئێمە لە بازگەکان و چەند لیژنەیەکمان پێکهێناوە بنکەیەکمان هەیە لە مەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخان لیژنەیەکمان لەوێ بۆ پێشوازی ئەو گەشتێرە ئێرانی کە داخلی ناوچەی گەرمیانە بن و هەروەها لە بازگەی ساڵاغا و لە بازگەی شێخ لەنگەر و بازگەی بەرلود و هەروەها لە شاری خانەقین ئەو بازگانی کە داخلە بن و هەروەها لە شاری کفریش ئەو بازگەی دەروازەی شاری کفری ئەمانە هەمووی لیژنە پێکهێنراوە بۆ پێشوازیکردن لەو گەشتیارانەی کە دێنە بەڵێ ساڵانی پێشوو وەکو ڕێپێدانی یاخود وەکو ڕێنیشاندەرێک ئاپلیکیشنتان بۆ مۆبایل ئەو کەسانە دانا کە سەردانی سنووری دیارەی گەرمیانیان نەکرد بەتایبەت لە مەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخان لە ئێستا وەکو چەنە خزمەتگوزاریە ماوە ئەو خزمەتگوزاریە هەر ئەمێنەیە ئەپلیکیشنێکە بەبێ بەرامبەرە و هەر گەشتیارێک بیەوێ ئێمە بۆی دایانێن لە ڕێگەی مۆبایلەکان مۆبایلی زیرەک و هەر کاتێک پێویست بێمە بۆیان داخلەکەن وەڵام لە ڕێگەی کارتێکی بچووکەوە بەسەر گەشتێرانیش دابەشێکێن ئەگەر خۆی ئارەزوومەند بێ دەتوانێت بە پێی ڕێنمانە داخلی مۆبایلەکەی شوکە ئەگەر ئێمەش نەبین. بەڵە کاگەنوەر ساڵانە ژمارەیەکی زۆر گەشتیاریانە سنووریداری گرمیان بە بڕایەوە ئەم گەشتیارانە تاوەکو چەند سوودیان بۆ سنووریداری گرمیانە یاخود ئەمان کە دێنە گرمیان ئایا بە زووی گرمیان بە جێ هێڵن یاخود لەم سنووریە ئەمێننەوە ئەتوانین بکێنە چەند بەشێک هەنێکیان ئەمێننەوە هەنێکیانش تێپەڕن بەڵام لە ڕووی داهاتەوە بەڵام ئێستا لە شارەکە هۆتێلمان هەیە هۆتێلی یەک ئەستێرە و دوو ئەستێرە تا چوار ئەستێرەمان هەیە رێستۆرانتی باشمان هەیە ئەم گەشتێرانە لە چەند ساڵانی ڕابردووە گەشتیاری باشتر ئەمێنێتەوە بە حکمێکە شوێنەوە ڕێگا لە ئێستادا بوونی هەیە بەڵام ئەوە نیە بڵێن بەتەواوەتی هەموو کەم و کورتیەکانمان فڕۆکردن نە بەڵام لە چەند ساڵانی ڕابردووە باشترە گەشتیار ئیمساڵ و ساڵانی تر گەشتیارەکان ئەمێنەوە بەڵێن بەڵێ کاگەنوەر تاوەکو چەند تێبینی ئەوە کراوە کە پێویستە چێشخانەکان یاخودا و شوێنانەی کە پێویستن بۆ گەشتیار لە ڕۆژانی جەژنی نەورۆزا داناخرێن یاخود کار نەکەنەوان واتە هیچ ڕێکارێک بۆ ئەوە دانراوە بەڵێ ئەوە ساڵانە لەگەڵ یەکگرتی دارەکانی ناوچەکە کۆبوونەوەکرێ بە هەماهەنگی بۆ ئەو چێشتخانە و یان ئەو خواردنگانەی کە لەو ڕۆژانە کراوە بن بۆ خزمەتی گەشتێران بەڵام ساڵانی ڕابرد و کراوەتەوە و ئەم ساڵیش بە هەماهەنگی لەگەڵ دامودەزگاکانی شارەکە ئەو پلانە جێبەجێکرێ و بەڵێ ئەو ڕێستۆرانت و خواردنگانە ئامادەی ئەویان دەربڕێ کە لەو ڕۆژانش بکرێتەوە بەڵێ دوایین پرسیارمەوەیە کە بە پێی پێشبینیەکانی ئەوە پێشبینیەکرێ ئەم ساڵ هاتنی گەشتار بۆ گەرمیان ڕوو لە بەرزبوونەوە کادیا خۆت ڕوو لە کەمبوونەوە کادیا خۆت وەکارەکەی چییە ئەم ساڵ بەهۆکاری کە کەشوهواکە خۆشترەکە چۆن بڵێم کمێ باراناوی ترە و کەشەکەی خۆشتر کرد پێشبینی ئەکرێ ئەم ساڵ وەکو ساڵانی تر ڕوو لە زیادبوون بکا بۆ پێشبینی ئەوە شەکەن کە هاتنی گەشتارێکی زۆر لەم نەورۆزە سەردانی ناوچەکە بکە زۆر سپاس بۆ بەڕێز ئەنوەر عەبدولقادر و تەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتوگوزاری گەرمیان بەڵێ بەڕێزان ناوبەڕێکوەر دەگرین و پاشان دەگەڕێنەوە بەلاتان بۆ درێژەدان بە بەرنامەی ڕۆژێکی تر ڕیکلامی بازرگانی هۆڵی ئۆلۆمپیک سپۆرت سەنتەر بۆ یەکەم جار لە گەرمیان هۆڵێکی یاری وەرزش و لە جوانی بە مواسفاتی جیهانی دەکرێتەوە لە ئۆلۆمپیک سپۆرت سەنتەر بە ئامێری نێوپێشکەوتوو وەرزش و ڕاهێنانە وەرزشیەکانت لە بواری پەرەدان بە توانای جەستەیی و لەژجوانی ئەنجام دەدەیت لەم هۆڵە وەرزشێدا لە ژێر سەرپەرشتی ڕاهێنەری پسپۆر ڕاهێنان دەکرێت ئۆلۆمپیک سپۆرت سەنتەر کاتەکانی بۆ خانمان و پیاوان دابەش کردووە بە شێوەیەک لە کاتژمێر نۆی بەیانی بۆ دووی دوای نیوەڕۆ تایبەتە بە خانمان و لە کاتژمێر دووی دوای نیوەڕۆ بۆ دوانزەی شەو تایبەتە بە پیاوان ناونیشان تەنیشت مەلەوانگەی سپۆرت سەنتەر ژمارە مۆبایل 0770-155-1960 ئۆلۆمپیک سپۆرت سەنتەر ڕیکلامی بازرگانی ئاگاداریەک لە کۆمەلگای پزیشکی بەخشینەوە ئاگاداریەک لە کۆمەلگای پزیشکی بەخشینەوە بۆ هاوڵاتیانی سنووری گەرمیان و دەوروبەری کە لە ئێستادا بەشی تیشک لە کۆمەلگاکەمان کراوەتەوە کۆمەلگای پزیشکی بەخشین بە کۆمپیوتەری CR و ئامێری پێشکەوتوو دیجیتاڵ ئەشیعەتان بە نرخی 7000 دینار بۆ دەگرێت بۆ ناونووسین دەتوانن پەیوەندی بکەن بە ژمارە تەلەفۆنی 0770-171-7684 یان 0550-149-96-31 یان سەردانی کۆمەلگاکە بکەن بە ناونیشانی کەلار ناو بازار نزیک تەلاری زانکۆ میسەرانی ڕادیۆی دەنگ بۆ بەرنامەکەمان بەرنامەی ڕۆژێکی تر لە تەوەری دۆمیدا دەڕۆینە سەر ڕاپۆرتێک هاوکار من عباس محمد راپورت یک من بو خوینه تا و سبارت با ورزی دومالان کلیستا و بول مودو ورزی کنگرو دومالانو کمالک بابتی بحاری دیکه دستی پی کردوه و هاولاتین با مبسته رو لشاخه کنکنو به دوی داده گره فرمون گویستی و راپورت بین که هاوکار من عباس محمد خوینه تا لبابتکه ده هاتوه لم ورزده خوراک بهاریکانی وکو کاردیو کوارگو کنگرو دومالان دبنه سرچاوی ده هات بو هندیکو خواردن و خواردنی تندروس و پرچش بو زورینه. سبارت با دومالان شارزه یک دلید باران کاریگری راستخوی لسر درکوتینی هیو دوزینویوشی لی هاتوی دوید. بردوی ورزی بهار دست پی بکاد روژانه صدان کس رو لپیدشت و بناری شاخگان دکن بو دوزینوی گیاو خوراک بهاریکان. و چانسی زوریش بو اوانه که دگن دومالانو زورترین لیه دوزنه و کریکار عمر کسی که شارزه و ارزومنده که دوزروی دومالانه یان دومالانه و تی لسرده ورزی بهار بپی برانی پایزه ده زنین دومالان هی یان نه اگر دومالان ها بید بیانیان زوده چین و کلوپلی پیویز حل دگرین رولو شنانه دکن که دومالانه هی بو دوزنه وی هر خاک یک دانه قطیه که جورگیه که تی ده ها بید دومالانی هی هر وها لبن بردیش دومالان هیو بردگا برزه بیتوا و تیشی منزور دشمه در آبا دوزینوی دومالانو لکیلو یکو کیلونیو کمتر نبین موا امش دگره تاو با او شرزایی که لدوزینوی دا همانه کسی وا هیا لبیانیو تا اوارد دگره دو دومالان ندوزیتوا چون که شرزایی لیه نیا کریکر امشه شیدا او یا بهاریانی نوچه ایم گرانتر لنوچکانی تر استا کنگری نوچه تر کیلوی با 2000 بلهم کنګری خو مان کیلو دګاته 7000 دینر دوملان نوچه ایم بیزی خو بو نمونه دوملان نوچه ګرمیان به 7000 دوملان ایم نرخه کی دګاته 30000 دینر دوملان یک کله روکه سروشتکان ک تامو چیږي کی تایبتی خو هيا ل جهان زندوران ده په کرو د دنید ل نوچه بیابان او دشتو بانو ل ماوکان د زوره زیات ل 30 جوړی هيا دوملان کله بنره دا وشي دومل لګل پاجګری الف فنون پیګاتوه بچندین شوی کیتریش گزارش لی دکرید و کله ناچی حولیرو دوربری پیداوتریت دومبرانیان دومبلان د سلیمانی او کرکوک ګرمیان شپې دوتیت دوملان لبري خوراکه بهاریکان دای کی اعلان کله بازار علاقه کی پر لکاردی بد سوابوتی سره تا تولګه پیدا دبیت ک خواردنی کی کوردواری زور خوشه دواتر تولګه انجا کاردیو کنګرو کوارګو پیدا دبن امانه درمان بو چندین نخوشی تا موچه جه که خوشان هیا تولکه برون یان بساور لیدن لید کردی بگنم هیا کردی زردکرا و کردی بسماقیش هیا سبارت با دومالانش اوی ود دومالانش زور خوشه ام سالشگل یک زوره بلام نرخی هر گرانه دومالان لزوری نی دشتو نوچکانی کردوسان دروید یک یک لخوراک سروشت پر بایخکان کجیک لطام خوشکی پر لپیکاتی چوری و پروتین و شکرو چندین فیتامینی وکو پوتاسیوم و سودیوم و فسفورو فیتامین بی وان و بی توی تیدایا و دولمندیش با فیتامین ای وان ریکلامی بازرگانی عربیستو تا بازار کی تازه لکلر کراوتاوا؟ نوالا بازاری چی؟ بله استا هر زن بازاری شر لکلر کراوتاوا ای باشه فرقی چی لگل بازار که اینترا؟ ازانی فرقی چیا؟ زوربه پیداوستی کاند به هرزانترین رغدسته کویتو نرخکانیش هرزانترین لشار ده یعنی بوم خیرانه دارای سودی زور باشی به کواته بابرین سردن یکی و بازارش بکن ای چون بگو من داروین اگر پیشتر تنها خون یک بوبید استا بو براستی هرزان بازار شهر هرزانترین درخی لگرمیان ده هیا هرزان بازار شهر جواز لوانی تر بروی حولاتی انداده کلیتوه لهرزان بازار شهر همو پیداویستی کانی روژانه دزده کوه بابتا کانی نومالا، خواردمانی، پاک کروه، بشی افرتان و چندین بشی تر با کار آسانی حولاتی انگره جی تایبد با پار کرنی اوتومبیل کانتن ببرن بره نرخی هرزان و کوالیتی برز لیره بیرتان نچه خلاد باو کسا ندره لنرخی هرزان بازار شهر هرزان تر دوزیتوا نو نیشان کلر فلکی آورکن هرزان بازار شهر با خزمتی خلکی هجار ریکلامی بازرگانی پیشنگای دیهان با موبایل و کامیره چاودری و فلتری آو اگر با هوی خیرانی دارای و لپیشنگکانی تر نت توانی بوید بخوانی ام پیداویستیانا او لپیشنگای دیهان ده توانی بوید بخوانی لپیشنگای دیهان همو جورکانی موبایل و خستی مانگانا دزدکوید لگل کامیره چاودیری و فلتری او نونیشان پیشنگای دیهان کلار شقامی شهیدان تنیش چرینی شکرچی یان بو زانیاری زیاتر ده توانن پیوندی بکن بم جمار موبایلانو 0770-143-5142 یان 0750-163-3644 پیشنگای دیهان بو موبایل و کامیره چاودیری و فلتری او ریکلامی بازرگانی کوتنی همو جورا پیلویسته کی خواردنو نامالو مندالانو جنان سردانی بازاری سوران کن نامیشان کلر نزیگ برابراتی گشتی پرورده جماره تلفون 0770-125-02-24 هر زن ترینرخ لای ایمه بله بیسرانی برایزی برنامه روشه که تیر لیره دا کتایی به برنامه که هد یو با گانیر حوال و زانیاری اک دتوان پیوندی بکن به جماره تلفونی 0548-2020-1400 با ویل رادوی دنگو ایمه بدادشونی وردی با بکن رزی من هر دیگ اسمان قبول بکن و کاتکی خوش موسیقی